آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله فما توفيقي واعتصامي إلا بالله قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من هزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبارك Şaban Şerif'e girmiş bulunuyoruz. Allah'ın hayırlarını bize ulaştırsın. Bütün bereketlerine bizi nail eylesin. Amin. Amin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Şaban şehri, Şaban benim ayımdır. Ve men azzame şehre Şaban fakat azzam emri. Şaban ayına değer veren, tazım eden bana tazım etmiş olur. Bana değer vermiş olur. Şimdi Şaban Şerif'e nasıl değer vereceğiz? İşte bu mübarek günde pikniklerde deniz kenarlarında dolaşmayıp burada sohbete gelmek hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dersi olan Şifa-i Şerif dersine gelmek yani Kainatın Efendisi'ni tercih etmek istirahata, keyfe tercih etmek. Bu herkesin yapacağı iş değil. İnsanlar yaz günü, tatil günü çok gezmek isterler. Ama Şaban ayındayız. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dersindeyiz. Şifa-i Şerif sırf ondan bahsediyor. Şaban benim ayımdır. Benim ayıma değer veren, benim emrime değer veren, Şaban ayına değer veren, bana emrime değer vermiş olur. Ve ben azam emri, kim benim emrime değer verirse, kültülü ödüren ve dükran yevmel kıyamet. Kıyamet günü ben onun için bir mükafat olarak şefaatçi olarak ve kendisini bekleyen bir farat olarak beni bulacaktır. Yani bizi orada hazır bekleyecek, kavuştuğumuzda inşallah şefaatine bizleri ilhak edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Şu mübarek ayda şu derste bulunmamız da buna vesile olacak inşallah. Onun için çok yaza geldi. Ben de dün gece Bursa'daydım sohbette. Bu hafta her gün sohbetler vardı. Yani Bursa'da da kalmak da istedim. Efendi Hazretleri de oraya gitti. Fakat ders var. Şifa-i Şerif dersi var diye kalktım yine geldim. Dolayısıyla dersleri bırakmayalım demek istiyorum. Yani siz efendim diyorsunuz ki biz işte şu tatilimizi bıraktık, şu pikniğimizi bıraktık, şu toplantımızı bıraktık. Fakat biz de burada fedakarlık ediyoruz. Karşılıklı oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Amin. Habibini razı eylesin. Şefaatçi eylesin. Himmetin üzerimizde daim eylesin. Amin. Şimdi yazdır, tatildir ama Şaban ayı geldi. Bu sefer tam Şifa-i Şerif yap yap yap. Resulullah'ın ayı geldi. Resulullah'ın dersini bırak. Bu da iş değil. Akıllı işi değil. Onun için biz kafayı çalıştıralım. Biz dersimize devam edelim. İnşallah. Kainat Efendisi'nin emrine tazimen bu mübarek aydan istifade edelim. Şimdi önümüzdeki ders Berat'tan bir gün sonra olacak herhalde. Berat gecesi Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece. Dolayısıyla beraatın günü cumartesi oluyor. Pazarda şifa dersi var. Bundan dolayı beraat gecesinin vazifeleri atlatılmış oluyor. Onun için şimdi hanım kardeşlerimiz, hoca kardeşlerimiz ve çok talebe kardeşlerimiz bu derste bulunuyorlar. Onlara da duyurmuş oluyoruz. Şaban Şerif Risalesi, şimdi bu kitapta olanların hepsini biz bir günde iki günde anlatamayız. Ama bu risale evvela insanın çantasında olacak. Bu ay çıkana kadar. Çünkü amelleri var arkasında. Zikirleri var, vazifeleri var, ibadetleri var. Efendim, bin senelik günahlar olsa af oluyor. Bin senelik dereceler artıyor. Allah indinde sıddıklardan yazılıyor. Şaban Şerif'te mesela dualar var. Bir tane dua burada, arkada ameller bahsi var. Dualar bahsi var, ameller bölümü var. O ameller bölümü her gün yapılmak üzere ama madem geldik unutmamak için beraberce zikredelim. O zikrimizi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah muhlisine lehuddine velev keyhen kafirun. Bu büyük bir tevhiddir. Tevrat kitabında da yazıyor. Şaban ayında bunu bir kere okusa bin senelik günah olsa silinir. Ve sıddık yazılır. Buna her gün devam edin. Yani kitapta ameller bölümünde hepsinin sayfası aklımda kalmayabilir. Şaban benim ayımdır buyurduğu için ne buyuruyor? Şaban cümletümüne ne yap? Şaban ayı cehennemden bir kalkandır. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَانِ فَلْيَصُمُ وَلَوْ فَلَاسِ تَيَّا. Yarın ahirette benimle konuşmak, buluşmak, şefaatime erişmek isteyen 3 gün olsun, benim ayımda oruç tutsun. Bu 3 gün hangi 3 gün olsun? Eğer illa da 3 gün tutulacaksa, yok daha fazla pazartesi, perşembe tutuyoruz her hafta, o başka. Ama ben 3 gün tutabilirim. Hangi gün olsun? 13, 14, 15 olsun. Yani perşembe, cuma, cumartesi. Bu önümüzdeki değil, bir dahaki. Yani şifa dersinin haftası. Bu önümüzdeki değil, bir dahaki. Cuma, perşembe, cuma, cumartesi. Ne oluyor? Gökteki ayda 13, 14, 15. En kuvvetli sünnet. Zaten cumartesi ne oluyor? Berat gününün orucu oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecesini kıyamla geçirin, gündüzünü sıyamla, oruçla geçirin buyurduğu gündür. Cumartesi. Yani bu önümüzdeki değil, bir de haftaki. Her kim Şaban ayında 3 gün oruç tutsa en az ve iftardan evvel bana salavat getirse diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İftara yakında oturup salavat-ı şerifeyle meşgul olmak lazım. Burada daha birçok salavatlar var. Şaban ayında salavat-ı şerif çok önemli. Neden? Bize salavatı emreden ayet ne zaman indi? Şaban ayında indi. Gökteki ay ne zaman ikiye yarıldı? Şaban ayında yarıldı. Evet. Allah Teala her sene bir kere Kabe'ye tecelli ediyor. Ne vakit tecelli ediyor? Şaban ayında tecelli ediyor. Onun için kıble Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a hangi ayda çevrildi? Şaban ayında çevrildi. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayımdır buyuruyor. Çok kendisini ilgilendiren ve sevindiren hadiseler bu ayda cereyan ettiğinde. En çok onu sevindiren ne olabilir? Ona salavat okunmasını emreden ayetin inzali olabilir. Çünkü ona salavat okunması ne demek? Onun kıyamete kadar salavat okuyanlar hürmetine derecesinin artması demek. Bizim okuduğumuz bütün salavatlarda onun Rabbine daha yaklaşması artıyor. Çünkü Allah'a yaklaşmanın sonu var mı? Yok. Bir yerde durulmaz. Onun için ne kadar ümmet amel etse kime yazılıyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e yazılıyor. Bu da neye sebep oluyor? Onun derecelerinin yükselişlerinin artmasına, terakkisine sebep oluyor. Hem biz kazanıyoruz, o kazanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii o bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Onun için bu kitapta salam selam bahsinde çok önemli salavatlar var. Dualar var, zikirler var. Berat gecesinde inşallah perşembe sohbetlerini kimse kaçırmasın. İki tane perşembe sohbetimiz vardır. Bu sohbetlerde bunların önemine temas ederiz. Özellikle berat gecesinde af olmayacak olanların bahsi var kitapta. O günahlardan tevbe etmek bir an evvel lazım ki berat gecesi geldiğinde beraatımızı almadan kalmayalım inşallah. Onun için beraat, Şaban Risalesi ay bitene kadar elden düşmesin. Sonra sohbette burada beraat gecesi şu dua, şu zikir duyduğu vakit ah ben şimdi bu saatte nereden bulayım? Mübarek insan. Sana diyoruz ki şimdiden kitabını al, çantana koy, yanında gezdir. Beraat gecesinde çok dualar var. Şimdi secdede yapılacak dualar var. Beraat gecesi, birinci secdede, iki secde arasında, ikinci secdede. Bunları hemen o gece ezberleyemezsin ki. Başla şimdiden okuma, her gün 5-10 kere, 20 kere tekrar et. Bari bir beraat gecesinde sünnet ettiva etmiş olursun. Yani secdedeyken bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir duayı yap ya. Senede bir gece ya. Ama şimdiden bu duaların ezberlenmesi lazım. İki secde arasında gibi Allah'ım her bir kalben tekiyen nekiyen neşirki beriyen la kafiran ve la şakiyen. Mesela benim ezberime kalmış geçen seneden. E sen ne yapacaksın şimdi? Berat gecesi geldi. İki secde arasında kitaba mı bakacaksın? Namazın içinde kitaba mı bakacaksın? Ezberlemen lazım. 10 gün kaldı. 12-13 gün kaldı. E farz mı? Ya farz değil ama sünnet diye sen niye sünnetleri hafife alıyorsun ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Ondan sonra bu duadır. Senin menfaatindir. Sen bunu namazdan sonra da yapsan duadır ama bunun yeri iki secde arası. Birinci secdede duası var. Allahümme ya'udhu bi rızâke min sakatike ve a'udhu bi muafâtike min ukûbetike ve a'udhu bike minke celle vecuke la ilâhe gayruke la uhsî senâen aleyk ente kemâ etneyte alâ nefsik. Böyle bir camda manda bir şey yazmıyor ha. Böyle zil bitti mi, pil bitti mi, bizimki bitmez. Allah'ın izniyle. E niye? E secdede yaparsan aklına kalır. Tavsunlar da var. Kitapta yazmışız bunları. Şimdi bunu 10-15 gün merak etseniz, her gün birkaç kere okursanız aklınızda kalır. Ondan sonra Berat gecesinin sünnetidir. Secdede bu duayı yapsanız ne okkalı olur. Tam sünnete ihtimal. Niye hiç böyle? Ya hoca efendimiz hoca değiliz, hacı değiliz. Sen yap işte ya. Bize de niyet et. İyi ben yiyeyim sen doy. Olur mu? İlle sen yemek istiyorsun. O zaman sen de okuyacaksın. Ben sizi teşvik ediyorum. Allah için teşvik ediyorum. Berat gecesinde okunacak sureler, secdeler, nefis dualar. Şimdi kitapta şu sayfa, şu sayfa demiyorum. Neden? Bütün sayfaları bakacaksınız. Ama açıldıkmışken söyleyeyim. Secdede tekrarlanması emredilen dua. 170. sayfada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ayşe annemize bunları iyi öğren. Bak bak secdede yapılan duayı. Teallemihinne ve allimihinne. Bu duayı, bu üç satır var. En kısası bu. Bunda emir de var. Bunları iyi öğren. Bunları öğret. Cibril aleyhisselam geldi bana bunları secdede tekrar tekrar söylememi emretti. Ne olacak şimdi? Demin de diyordu ki ama yapmasak da olur. Sünnet tamam farz demedik ama bak şimdi diyor. Cibril geldi bana secdede tekrar tekrar söylememi emretti. Ayşe anamıza da diyor ki öğren ve öğret. 170. sayfa 3 satır ya. Efendim azabından rahmetine sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Cemalin zatın yüce oldu. Senden başka ilah yoktur. Sana karşı övgüleri saymakla bitiremem. Ne kadar hamd etsem bitiremem. O halde bunun altından nasıl çıkacağım diyor. Ya Rabbi diyor, ben ne kadar saysam sana hamdi. Sen kendini övdüğün gibisin. Tek satıra bak ya. Miraç gecesinde o kadar görüştüler, mükaleme oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat, tehiyyeler, selamlar. Neler söyledi, söyledi, söyledi. Allah'a hamd biter mi? Şükür biter mi? Övgü biter mi? Allah'ın kemalatı biter mi? İkramatı biter mi? Allah'ın iyiliklerinin sonu var mı ki? Hamdimiz bitecek. Baktı ki aciz kaldı. Sonunda Allah ona bunu öğretti. En sondaki kelime bak bu duanın hepsi. Ne diyor? La uhsî senâen aleyk. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Ente kemâ esneyte alâ nefsik. Ben bu işin altından çıkamam. Benim aklım ne kadar erecek ki kul olarak senin büyüklüğünü takdir edeyim. Sen kendini övdüğün gibisin. Yani sen kendini nasıl zikrediyorsan, kendine nasıl hamd ediyorsan, kendini nasıl tesbih ediyorsan, kendini nasıl tenzih ediyorsan sen öylesin. bir satır alma, sonsuza kadar bütün hamdleri içine aldı. Şimdi bu dua ezberlenmez mi? Ben bunu namaz bitince yaparım. Tamam, namaz bitince de yapsan kabul. Ama bunu ezberlemek için lazım? Secdede yapılması sünnet. Mübarek secdede de kitaba bakmak caiz değil. Onun için ezberlemek lazım. Anladın mı şimdi? Ondan sonra 169'da ikinci secdede yapılacak dua var. اَقُولَّكَ كَمَا قَالَ اَخِي دَعُودُ عَلَيْهِسَّلَامُ وَعَفِّرُ وَجِّهِ لِسَيِّدِينَ diye başlıyor. Yalnız orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim Davud aleyhisselamın söylediği gibi söylüyorum demiş. Biz orayı düşünemedik kitabı yazarken herhalde. Şimdi ikinci başka gidiyor. Tabii biz dedim de dedi kardeşim Davud aleyhisselam bizim kardeşimiz oluyor mu? Biraz ayıp olur ya. Neyse hadisin yani mahki olarak hikayeten gelir ama eğer okuyacaklara şimdi buradan söylemiş olayım da biz hadisi aynen yazdık da sonra ben düşündüm bunu şimdi. O ehli kelimesini okumamak lazım. Yani ehli kardeşim demek ya. Davud Aleyhisselam'a kardeşim diyor. Resulullah'ın kardeşi oluyor da peygamberler kardeştir. Ama biz peygamber olmadığımız için kardeşim dememiz belki uygun düşmez. Hani onu diyen de Resulullah Efendimiz'in ağzından demiş oluyor. O ayrı bir şey. Ama biz dua olarak okurken ehliyi söylemeyelim. Yani ekûlü kemâ kâle Davud'u. Kemâ kâle Davud diye geçelim. Anladınız mı? Oku yapmaya merak olanlar. Bakıyorum pek. Niyetli olay yok yani. Ya hocam ben de sen pek. Biz alakadar etmiyor. Konuşuyorsun ama. Bize ne? Ya bir satır ya iki satır. Ekûlü kemâ kâle Davud aleyhisselam u'affir uveci'i. فِي كُرَابِ لِسَيِّدِي وَحُبَّ لِوَجِّ سَيِّدِي اَنْ تُعَفَّرَ الْهُجُوهُ لِوَجِّهِ Bunu ben de biraz unutmuşum, hafif baktım ha. Yutmuyorsunuz tabi siz de, yutar mısınız sizi? Sizi nasıl uyutacağız? Dünyanın en uyanık cemaati benim cemaatim. Hiçbir şey yutmazlar. Kül yutturamazsın. Ömürleri zengin olmuşlar, şu olmuşlar, bürokrat olmuşlar, bir şey olmuşlar, hayatta uyuyorlar böyle. Ömür cemaatler. Onlara bir şarkı, bir türkü, hadi aldığınız sevabı, hizmet tamamlandı. Hepsi dağılırlar. Ne feyiz aldık ya. Niye feyiz aldınız? Hindistanlı kız bize bir naat okudu, çok feyizlendik. Günahlarımız döküldü çıkıyor. Ulan el alemin kızı senin önünde niye okuyor ki ya? Caiz değil, helal değil ya. Böyle hizmet olur mu? Bütün hepsini oturuyor böyle, seyrediyorlar, bir dakika, çok sevap aldınız, günahlarınız döküldü, hani çıktınız dışarı. Miraç geceniz mübarek olsun. Allah. Vah vah vah vah. Milleti ne uyutuyorlar, ne uyuşturuyorlar. Ben şimdi sizi uyutabilir miyim burada? Getirsen buraya bir kız. 15 yaşında, kafası da kapalı. Oku yavrum bir Haçlı Şerif. Siz ne yaparsınız? Şşş, hocam ne oluyor ya, sen de çabuklu falan. İşte benim cemaat uyulmaz. Benim cemaat ne lan? Ya kardeşim, kadının sesi ahmetli, nameli aşırı oku, kadın ezan okur mu aşırı olur? Kaç yaşına kız ya? Öyle demezseniz, siz de o zaman sapıttınız. Niye? Cübbeli Hoca çok hocadır, büyük alimdir, allamedir, elbet bir bildiği var. Böyle yapmayın sakın. Ben de sapıtırsam, beni de düzelteceksin. Hoca yanlış yapıyorsun. Efendim? Bir cinsiyet yapınca dünya ayağa kalktı. Haram gibi bir şey değil. Kimseyi de görmedik, şudur budur. Ama millet bundan konuştu. Bir daha biner miyim şimdi? Bilmem. Ama caiz, caiz ama ne yapalım şimdi? Siz rahatsız olacaksanız biz bunu yapmayız. Aslında helaldir. Bir haramlık yok ama ya işte hoca adamın ağır olması lazım. Biz de zaten yaşlandıkça ağırlaşa ağırlaşa yürüyemeyecek hale geldik yani. Bir şey yok. Ama şimdi sen bir haram yapsan, bir yanlış yapsan efendim ya bizim hoca çok mübarek adamdır, elbet bir bildiği var. Böyle denir mi ya? İsterse havada uçsun, evliya olsun, şerahsızlık yaparsan Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ne dedi? Hazreti Sıddık da aynısını söyledi. Hutbede Allah Resulü'nün yolunda olduğu müddetçe bana uyun. Ben Allah ve Resulü'nün yolundan ayrılırsam ne yaparsınız? Sahabe-i kiram kılıçlarını çektiler. Camide, cumada kılıçları çektiler. Seni dediler bu kılıçlarımızla doğrulturuz. Yola getiririz seni dediler. Demediler, estağfurullah sen koca Ebu Bekir radıyallahu anh'sın. Peygamber halifesisin, sen sapıtır mısın? Haşa. Ne dediler? Yoldan çıkarsan ha böyle seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Ne dedi Hazreti Sıddık, ne dedi Hazreti Ömer? Allah'a hamdolsun ki bize böyle bir ümmet nasip etti. Yağcılık yapmıyor, yalakalık yapmıyor. Ne yaparsan doğru yapıyorsun demiyor. Doğru yaparsan doğrusun diyor. Yanlış yaparsan doğrusunu diyor. Anladın? Sadikuke men sadekuke la men saddekak. Arapçada tabirde. Büyüklerin sözünü. Dostun sana doğrusunu diyendir. Doğrusun diyen değil. Anladın? Anladın mı lafı? Dostun sana doğrusunu diyendir. Doğrusun diyen değil. Allah haktan ayrılmaz. Ehl-i sünnetten ayrılmaz. Amin. Onun için uyanık bir cemaatimiz olduğundan da biz de Allah'a hamd ediyoruz. Biz de başkaları gibi uyutacağımız bir cemaat bulsaydık biz de şimdi kim bilir sapıkmıştık. Nasıl olsa da cemaat da bizi bırakmıyor sapıtsak da. Oho! Keyif çeker. Ama şimdi ne yapıyoruz? Akıllı olalım. Doğru hareket edelim. Yanlış yapmayalım. Ne bizim cemaatimiz ehl-i sünnet. Mütassıp, sağlam, sıkı. Onun için Allah şuurunuzu artırsın. Amin. Ben size duacıyım. Siz olmasanız biz hiçbir şey değiliz. Bir şey de yaramayız, bir ilim de çıkmaz. Ne bir kitap yazılır, ne bir sohbet yapılır. Vesilesizsiniz. Yazın ortasında, tatil gününde sen buraya gelmesen ben heveslenir miyim? Allah da bana bir şey veriyorsa sizin ümmetinize veriyor. Bu sohbetler kimin hakkı? Sizin hakkınız. Ali Hayreddin Efendi babamız kardeşi Allah'a şükür. Ne buyurdu? Hıtap muhatabın hakkıdır evladım derdi. Yani söz söylenenlerin hakkıdır. Sen uyuşup mantar gibi bir cemaat olsan burada konuşan da efendim gazel okur. Ama sen uyanık, şuurlu, istekli, ameli salih, rağbetli, ilim meraklısı, dertlisi bir cemaat olduğu vakitte az olsun mühim değil. Elhamdülillah az da değil ama nereye gidecek doluyor. Ve lakin şura hepsinin merkezidir. Bura hepsinin merkezi. Bütün hizmetler buradan diyor. Efendi Hazretleri bana ne buyurdu? Ben istesem çok büyük yerler yapabilirdim. Ama efendi baba beni buraya koydu. İsmail Ağa için söyledi o zaman. Ben burada durdum. Ben de çok yerler yapmaya kalktım. Şundan her yer benim. Gidiyorum sohbet ediyorum. Ama bana buyurdu ki sen burada dur. Burayı bırakma dedi bana. Burası için. Onun için ben burayı bırakmam. Şimdi bana deseler 10 bin metre yer yaptık. Gel perşembeleri orada yap. Gitmem. Bana dedi ki, buyurdu ki bana, burayı bırakma. Onun için burada bereket var bize. Burada feyiz var bize. Zaten sur içindeyiz, sur içini de bırakmamalıyız. Ekümenlik projesine karşı burada durmalıyız, direnmeliyiz. O, tabii ki bizim burada varlığımız da ne yapıyor? Kafirleri de rahatsız ediyor. Patrikhane 2 kilometre yok aramız. Onları da rahatsız ediyor. Onun için biz burada mevzide bulunuyoruz. Mevzi burası. Burayı bırakmayın. Bu dersleri, sohbetleri bırakmayın. Yaz, kış yok. Biz burada yerimizde duracağız ki Ehl-i Sünnet'in devamı sağlansın inşallah. İnşallah. Ehl-i Sünnet'i bozmak isteyenler, işi yumuşatmak, efendim diyalog yapıp da onlarla hadi beraber kol kola cennete gidelim diyenler fırsat bulamasınlar. İnşallah. İnşallah. Hanım kardeşlerim özellikle en çok tavsiye edeceğim bir de nedir? Ben sizi çok seviyorum Allah için. Zararınızı istemiyorum. Bir senelik kaza ve kaderler beraat gecesi yazılacaktır. Kitaplar hep hazırınızda olsun, yanınızda olsun. İnsanlara da Şaban kitabından mutlaka sevdiklerinize ulaştırın, hediye edin. Şimdiden hazırlıklar başlasın. Çok büyük gece geliyor. Kadir gecesinden sonra en büyük gece geliyor. Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen Kadir gecesinden sonraki en büyük gece geliyor. Sahih hadislerde, Tirmizi'de Şaban'ın yarı gecesi diye ismi geçen gece geliyor. Onun için bu gecede hakkımızda bir senelik yazılar yazılacak. Akşamdan sonra sohbetteyiz biz. Sohbette olmayanlar akşamdan sonra, sohbette olanlar yastıktan sonra 6 rekat namaz kılınıyor. 2 rekat kılınıyor. Efendim her rekatta bir Fatiha, 6 kulüvallah okunuyor. İki rekat bittikten sonra bir Yasin-i Şerif okunuyor. Birinci Yasin-i Şerif, efendim, ömrüne bereket. Bunu bu şekil yapan bir daha kalata kadar ölmüyor. Allah'ın izniyle ölmüyor. Ölecek olana nasip olmaz. Ömrüne bereket. İkinci iki rekat kılınıyor, bir Fatiha, altı ihlas ile. Namaz bitiyor, bir Yasin-i Şerif daha okunuyor. Arada konuşma yok, dünya kelamı. Yalnız Yasin okurken kalpte niyet tutuluyor. İkinci Yasin'e başlarken ne niyet ediliyor? Rızkına bereket, muhtaç olmayalım bir sene. Bir de bütün belalar başımızdan defolsun. İki niyet tutuluyor, ikisi bir anda. Bitiyor Yasin-i Şerif. İki rekat daha kılınıyor, yani altı, üçüncü iki rekat. Yine bir Fatiha, altı ihlas okunuyor. Namazdan sonra bir Yasin-i Şerif daha okunuyor. Ne niyetle okunuyor? İnsanlara muhtaç olmamak ve son nefeste imanlı ölmek. Hüsnü hatme niyet ediliyor. Şimdi bu bittikten sonra bu niyetler aklınızda kalmıyorsa 171. sayfede bakın her şeyi unutun. Aklınızı unutsanız, paranızı, arabanızı unutsanız Berat gecesi bunu unutmayın bak. Bir sene buna bağlı bak. Bak kitapta her şey var ama ben sana bunu söylüyorum. Bütün ulema bunu denemiş. Bütün veliler bunu yapmış. Şimdi bu altı rekat bitti. Üç Yasin bitti. 10 defa duası var. 172'de başlıyor. 173. Arapça hiç okuyamayan biri okur peşine okur. Onu da bulamayan Türkçesi var. 173, 174'e geçiyor. Arapçasında 172, 173. Kaç kere okunacak bu dua? İlahi cüduke delleni aleyküm ihsanüke evsaleni ileyküm terakuk arrabeni iledek eşkü ileyküm ma la yakha aleyküm eselüküm ma la ya'sur aleyküm. Böyle devam ediyor. Bu duanın esas meselesi ne biliyor musun? Hazreti Ömer Efendimiz bu duanın içinde geçen esas mihenk taşı olan bölümü tavaf ederken okurdu, bir yandan okurdu, bir yandan ağlardı. Orada diyor ki Allahümme enkülte ketebteni indeke fiyumi kitab şakiyen ve mahrumen ve matruden ve mukatteren aleyhi fil rizk femhü Allahümme bifadlike şekaveti ve hilmani ve taradi ve iktara rizki ve esbitni indeke fiyumi kitab sa'iden muvaffakan min hayrat feyneke kulte ve kavlike l-hak yemhü Allahümme aişâ ve isbit ve indehu ümmül kitab. Sonra 15. gecedeki yağan tecelliler hürmetine bilindik bilinmedik bütün belaların açılması isteniyor. İlahi tecelli ne adam? Fîleyeti nısmi şer-i şaban el-mükerram elleti yufraku fiyâ kullemin hakim ve yubram en tekşif annâ minel belâ mâ ne'lem ve mâ lem ne'lem. Böyle bir duadır. Senede bir kere okuyoruz bunu. Berat gecesinde 10 kere okuyoruz bunu. Ya Rabbi senin cömertliğin olmasa ben senden isteyemezdim. Senin keremin olmasa ben sana yaklaşamazdım. Ben sana el açamazdım. Senin lütfun beni sana yanaştırdı. İyiliğin beni sana ulaştırdı. Ya Rabbi eğer sen beni ezeldeki levh-i mahfuzda yani levh-i mahfuzda ezeldeki ilmini oraya kaydederken kötü, sonu bozuk, imansız ölecek, mahrum, bedbaht, rızkı dar biri olarak yazdıysan bu gece kaza kader gecesidir. Fazl-ı kerem senindir. Dua belayı da geri çevirir. Hadistir. Öyleyse senden istiyorum ki bedbahtlığımı, kötülüğümü, son nefeste kötü ölmemi, rızkımın darlığını, uğursuzluklarımı sil. Fazl-ı kereminle beni nereye geçir? Bütün hayırlara muvaffak olan sonunda imanlı ölecek, rızkı bol kullarının defterine geçir. Çünkü sen Kur'an'da ne buyurdun ayeti kerimende? Allah dilediğini siler, istediğini bırakır. Kitabın aslı senin yanındadır. Levh-i mahfuzu da sen istediğin gibi silebilirsin, yazabilirsin. Bu dua öyle bir duadır ki Allah'ın izniyle bu duayı yapmak kime nasip olursa İmansız ölecekler defterinde yazılsa melekler oradan alırlar, imanlı ölecekler defterine geçirirler. Bu öyle bir kuvvetli bir duadır ki eğer son nefeste kötü gideceği yazılsa bile bu duayla Allah iyilere geçirir. Bu sene çok rızık darlığı çekeceksin, geçim darlığı. Çok maddi sıkıntılar çekeceksen öyle yazılmışsa bile levh-i mahfuzda, bu dua nasip olursa bu dua ile beraber la yurdul kaza ile dua, kazayı belayı ancak dua geri çevirebilir. Tirmizi hadisidir. Onun için bu duayı yapabilenin Allah oradan alır, rızkı bollar listesine yazacak. Ne uyuyorsun berat gecesinde, uyunur mu ya? Zaten gece bitiyor 3.30'da. Geceler çok kısa maalesef. Keşke uzun olsaydı, kış gecelerine çatsaydı imsak olacaktı 5.30'da. O zaman 2 saatimiz, 3 saatimiz daha kazanacaktık. Bir de akşam da çok erken olacaktı. 5'te akşam olacaktı. Şimdi akşam 9'da. 9'a çeyrek kala. 5'e çeyrek kala akşam olacak. Gecemizde 6 saat zararımız var. 5 saat geceden zararımız var. Kışa çatmadığı için. Onun için 3.5 saat, 3.30'da bitiyor. Zaten sohbet falan da 11, 11 buçuğu buluyor. Namazı kılıp çıkıyoruz. Eve gidiyoruz 12. İşte abdest tazele falan bir çay iç, aklın başına gelsin. Kahve iç, bir şey iç, hani uykunu gidermek için. Kalır 3 saat. 100 rekat namaz var. 10 ihlasla kılınıyor. Hoca yetmez ki. Niye yetmez? Dırdır yapmaz yeter. 100 rekatın yerine 12 rekatlık rivati de var. Orada siz de kitapta okuyun. Birkaç rivayet var. Ama 100 rekat kılabilen çok büyük bir iş yapar. Geceden yetişmezse Efendi Hazretleri buyurdu ki gündüzden de yardım alırız. Yani 50 rekatını gece kılsa 50 rekatını ertesi gün kılarsın. Yani geceden yetişmezse gündüzden de yardım alırız. Çünkü ayette diyor öyle diye halelleyle onlar hilfete limen arada en yezekkara ve arada şükura. Zikretmek, şükretmek isteyene diyor geceyi gündüzü birbirine halife yaptım. Birinde yetişmeyen öbüründe yapar. Efendi Hazretleri'nin çıkarttığı anlayışları görüyor musun? Hangi ayetlere dayanıyor? Bir de burada bir hadis gördüm. Erba'u leyan eyyamunne keleyaliyinne. 4 gece var ki günleri de geceleri gibidir. 4 gecenin gündüzü de, gündüz ne zaman? Bir sonrası, ertesi gün. Mesela bir cuma cumartesiye bağlayan gece berat gecesini idrak edeceğiz. Gündüzü hangi gün olacak? Cumartesi. O da ne gibiymiş fazileti? Gecesi gibi. Kadir gecesinin günü, gecesi gibi. Cuma gecesinin günü, gecesi gibi. Mesela bir perşembe cumaya bağlayan gece çok faziletli sohbet yapıyoruz. Ertesi gün cuma günü de gecesi kadar nedir? Fazilet. Bir tane kaldı. Deyin bakayım. Bayram gecesi. Yok. Arafe. Arafe gecesiyle günü de gecesi gibi. Arafe'nin bir gün evvelki gecesi Hacılar Mina'da bulunuyorlar sünnet vecilere. Ertesi gün Arafe günü de ne gibi Arafe günü? Arafat'ta vakfı yapılan gün gecesi gibi. Cuma'nın günü gecesi gibi. Berat'ın günü gecesi gibi. Kadir'in günü gecesi gibi. 4 geceye mahsus. Bunlarla amel edeceğiz inşallah. Tamam. Ben size bu kadar duyuruyorum. Hanımlar olmasaydı siz de bunu da demezdim size. Hanımlar gelemiyorlar cuma geceleri ya. Kandilde de yer yok gelemiyorlar. Onlar kaçırmasın diye dedim. Şimdi onlar da çok not alıyorlar. Hoca hanımlar var. Her yerde vaaz ederler inşallah. Oradan çok insanlar duyacak inşallah. Hepsi bu Şaban Risalesi'ne amel edelim inşallah. Şimdi gelelim. Bugün bunun ayarı düşük ya. Hava sıcak diye mi oldu? Bak bakalım. Cübbeyi çıkaracağım da güvenemiyorum. Bir açıyorsunuz bu sefer donuyoruz. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala hadisi şeriflerinden Şifa-i Şerif'teki dersimize gelelim bakalım. Şimdi her ders böyle gitmez ama bu dersler biraz yavaş gidiyor. Neden? Hadislerin manasını. Çünkü diyor ki en manalı hadisler. Bir yarım satır hadis bir saat anlatıyoruz. Şerh çok. Ondan dolayı böyle yapıyoruz ama inşallah bu bölümü de bugün bitirebilecek Allah nasip eylese. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kısa ifadeli, lafızlı, kelimeli, uzun ve geniş manalı hadis-i şeriflerinden misaller. Ve kavlihi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şu hadis-i şerifte buna bir misal. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Tirmizi rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Beyhaki rivayet ediyor. Ravi kimdir? Ebu Zer radıyallahu anh'tır. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İttakillâhe haythu kunte. Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. için ne acayip çok kısa, ne buyuruyor? Nerede olursan ol. Buradan şimdi sen düşün de düşün. Ne manalandırıyor? Emirlerine sarıl, yasaklarından sakın. Nerede? Her mekanda ve her zamanda. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mekanda, sen yani Allah mekanda değil, sen her ne mekanda ve her ne zamanda olursan ol, Rabbin seninle beraberdir. Onun için her yerde ondan sakınmak lazımdır. Yoksa Hans'ın Hasan'a dediği gibi, git dedi şu, ya acıyorum sana dedi ya. Niye dedi, sıcaktın Ramazan'da oruç tutuyorsun, aç susuz kaldın, biz dedi burada içiyoruz. Sen dedi içemiyorsun, yiyemiyorsun, çok acıyorum sana dedi. Hasan ne desin buna, bu Hans'a şimdi? Baktı böyle dedi. Yani dese ona sen cehennemde yanacaksın, ben de sana acıyorum, o da belki niye yanacağım der falan. Biraz da adama tabii sen de cehennemde yanacaksın falan demek. O da biraz belki kaba kaçar, belki adamı kızdırır falan. Biraz daha kibar olmak lazım. Hani böyle cehennemde odun olacaksın lan demeyeceksin de. Bak ahirette cehennem var, kafirler oraya gidecek. Yani bu daha kibar oluyor biraz. He? O bizim kiler, hele bizim hanım kardeşlerimiz böyle kibarlık yapmazlar onlar. Bir tanesi açık giden kadın, çarşaflıya açılmış da bu sıcakta. Yazık demiş sana, yazık demiş. Yanıyorsun demiş çarşafın içinde demiş. Acıyormuş ona. O da demiş cehennem daha sıcak demiş. Ben sana acıyorum demiş. Ben o kadar biraz söyleyemiyorum. Kürsüden çok söylüyorum da aşağıdan söyleyemem ben de. Biraz aşırı kibarlık var. O da iyi bir şey değil ama ne yapayım, huyum işte. Aşağıdan öyle söyleyemiyorum. Ama tabii adama sen kendini acı be. Sen cehennemin odunusun falan. Böyle de dememek lazım. Hans da olsa, George da olsa dememek lazım. En azından adama diyeceksin ki, bak ahirette bir cehennem var. Kaç bin sene tutuşturulmuş. Dumanından adamın eti dökülüyor. Bir oradaki hamilden içtiği vakit bağırsakları sökülüyor. Bir zekum yediği vakit içi dışına çıkıyor. Ebedi yanmak var. Hiç sönmeyen ateş var. Buna dayanılmaz. Oraya kim gidiyor? İşte kafirler gidiyor. Oruç tutmayanlar gidiyor. Dediğim vakitte. Şimdi Allah Allah Allah. Memlekette ne gruplar var, ne fırkalar var, ne efendim dini tahrip etmişler, değiştirmişler. Adam çıkmış bugün konuşuyor bir kanalda. Yahu diyorum, Kur'an'da diyor, beş vakit namazı kılıp da cennete gidecek diye bir şey yok diyor ya. Yeter ki Allah Allah huzur üzerine ol diyor ya. Namazı yırtacak, orucun yırtacak. Hepsini yırtacak diyor. Kur'an'da diyor ya, bu diyor, sünniler diyor, bu ehli sünnet diyor. Bunlar diyor, işleri güçleri namaz, abdest, besmele, sağdan gir, sağ neye, cennete gidersin. Böyle cennete mi gidilir diyor ya. Ne yaparsan yap diyor, her şey serbest demek istiyor. Ama diyor, kalbinde Allah Allah huzur olsun diyor. Yani içki içerken bile Allah'la huzurlu vaziyette içersin. Zina yaparken de Allah verdi dersin. Öyle ya, bu kalbi Allah yaratmış. Allah düşündükten sonra diyor, devamlı zikir diyor ya. Yani böyle sapık sapık adamlar var memlekette. Televizyonlarda da program yapıyorlar. Nasıl işte? Biz mi uydurduk? Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor bunlar dedim. Cehenneme gidenlere sordular. Cennettekiler, مَا سَلَكَ بُوْ فِي سَكَى sizi bu cehennemin en kötü tabakasına ne soktu? قَالُوا ilk cevap, لَمْ نَكُمْ الْمُسَلِّينَ namaz kılanlardan değildik. فَقَلَنَا مِنْ بَعْدِ فَبْنَ اللّٰهِ صَلَىٰهِ اتَّبْعَوْ شَهْوَاتِ şehevati bir takım kötü dönler geldi, namazı zayi ettiler, nefislerinin keyfini haramlara uydular. فَسَوَّكَوْنَ غَيَّا cehennemin dibini boylayacaklar. Biz mi söylüyoruz bu ayetleri ya? Yok sünniler, yok ehli sünniler, sünniler, ne sünniler? Kur'an Allah'ın kitabı, sana da geldi. Kur'an'a inanıyorum diyor, Kur'an'da diyor namaz kılmak şarttır, kılmayan cehennemde bir ayet bulamadım diyor. Gazetede ararsan Kur'an'da nasıl bulacaksın? Kur'an'da aramadık. Roma'da arıyoruz. Acem palavralarında. İşlerin işleri, Acemlerin palavraları uydurmuşlar Şiiler, Rafiziler. Bunlar da o palavraları yutmuşlar. Bir palavra, bir palavra. Bu kadar olur mu ya? Evet, nerede olursan ol Allah'tan sakın. Her zaman onun, her mekan onun. İnne efdale imanil mer'i en ya'lem enne Allah ma'u haysim kan. Bir kişinin imanının en üstün derecesi nedir? Nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu, kendisini gördüğünü ve işittiğini ve bildiğini bilmesidir. Her nerede olursan Rabbi beni görür. Nerede olursan Allah'tan sakın. Karanlıkta, kimsenin görmediği yerde. Sen kafir misin ya? Adam diyor ki git dedi şu kartonların arkasına dedi. Orada ye dedi. Allah seni nereden görecek dedi ya. Alman dedi bunu. Yani Hans dedi bunu. Bunu der. Alman Hristiyanım dese de Hristiyanların Allah'a imanı kalmamış ki. Bir şey bilmiyorlar ki Allah'tan. Oğlu var, kızı var, karısı var diyor. Hristiyanların Allah'a inancı yok ki. Dolayısıyla diyor ki Allah seni ne görecek? Hiç şu kartonların arkasına. Biz öyle mi biliyoruz Allah? Nerede olursan ol, Allah'tan sakın. Her yerde seni görüyor ve biliyor. Bir cümle, hadisin bir cümlesi, ikinci cümle. Yani burada izaha kalksak, bir ders bunlar gider bir saatten. Takva, takva çok anlatıyoruz. Takva bir derslik, iki derslik bir şey değil. Allah'tan sakınma, emirlerini tutarak, yasaklarından kaçarak olur. Namaz kılmayan Allah'tan sakındım diyebilir mi? Orucu Ramazan'da oruç yiyen ben Allah'tan sakınıyorum diyebilir mi? Ben Allah'la huzur buluyorum, ben Allah'ın zikri üzereyim, ben Allah'ı hiç unutmuyorum diyebilir mi? Allah'ı hiç unutmuyorsun da farzını niye yapmıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Allah sana özel müsaade mi verdi? Cennetten efendim sana cehennemden berat mı geldi? Cennetten cevaz mı geldi? Sırattan cevaz mı geldi? Cennetten kağıt mı geldi? Tapu mu geldi? Sen neye dayanarak namaz kılmıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit namazı terk etmedi. Hazreti Ömer Efendimiz yaralı vaziyette, ölüm döşeğinde, kan içinde namaz kılmayanın dini yoktur. Aman ya Ömer namaz geçiyor dediler. Kaç gündür kanaması var, ölmek üzere mübarek. Aman namazsızın dini yoktur dedi. İyi ki beni uyardınız dedi yani. Ölürken namazını kıldı da ölüyor. Hoca Hazreti Ömer cennetle müjdelenmiş. Yani o sabah namazını kılmasa ne olacak yani? Karnaval içinde. Ama kılıyor. Tabii ki kan içinde olanın namaz şekli başkadır. Özürlü namazıdır tabii. Ayağa kalkamaz, oturarak rükû secde yapamazsa başından iman. Namaz düşmüyor ki. Senden nasıl düştü bu namaz? Ondan sonra biz cennet kuşuyuz. Desene cehennem oturuyoruz. Biz de cennet kuşuyuz diyoruz. Namaz yok, abdest yok, cennet kuşu olmuş. Allah'tan sakın diyor sana. Nerede olursan ol sakın diyor. Ne demek Allah'tan sakın? Emir tutmak yok, yasaktan kaçmak yok. Ben Allah'la beraber. Nasıl bir şey ya? Ve etbi'i seyyiyeten haseneteten kuha. Şu söze bak, şu söze bak. Bu sözün misli bir hadis yok. Kul kusursuz olmaz. Günahsız durmaz diye. Bak günah yaparsanız demiyor ki hani günah yapabilirsiniz anlaşılmasın diye. Bak günah yaparsanız demiyor. Günah yapmadan duramazsanız demiyor. Günah yaptığınız zaman demiyor. Bak dikkat edin söze. Kötülüğün peşine iyilik yapın ki yani faraza kul düştün bir defa. Yani yaparsanız da demiyor bak teşvik olmasın diye. Kötülüğün peşine iyilik takın ki iyilik kötülüğü silsin sildirsin. Ne acayip bir şey. İkinci cümle tek cümle tek. Kötülüğün peşine iyilik. Şimdi gözün kayıp bir daha mehreme baktın. Zaten birincisi başa baş gelir. Ne günah ne sevap rastgele. Ama ondan sonra kaçırmadan bir daha bakayım dersen otobüsün köşesini dönmeden bir daha bir bakayım derdin mi? İkincisi zehirli oktur. Oldu baktın ikinci, üçüncü baktın. Bir de şehvetle baktın. Ne olacak şimdi? Diyorum ki kötülüğün peşine iyilik tak. Bir iyilik yap ki onun karşılığında mizanda ne olsun? Bir günah yazıldı ya şimdi. Karşılığında bir iyilik yaparsan kaç sevap yazılacak? 10. En azından birine karşı bir 10 tane mizanda, terazide denge sağla. Görüyor musun manayı? Hemen ne yapabilirsin orada şimdi? Bir fakir görürsün, sadaka verebilirsin. Ya hocam ne diyecek? Kariyerimize baktığımızda sadaka versek cepte para kalmadı akşama kadar. Ben ne yapayım? Bakma o zaman. O zaman baktın ki paralıdır. Paralı olunca bakmazsın. Değil mi? Paralı olunca tuvalete bile bilmiyor adam ya. Sokağa yapıyor. Geliyor bakıyor. Aa bir de tuvalette kaliteli temizlemiş. Şey falan koyuyorlar bu şeyde kapıda falan. Ne anladın? Kolonya falan. İşte o zaman tuvalete girmek oluyor 3 lira. 5 lira mı adam? Bırak ya 5 liraya tuvalet mi olur? Gideyim sokağa yapayım daha iyi. E tabi paralı olsa tuvalete de girmez bu millet. O zaman dersen ki ver bir fakire sadaka bakalım. Eğer ben verdim bakacağız sadaka ne oluyor ya? Bakma! Paran da cebinde kalsın. Ekmek alırsın ya. E sadaka, ben sadaka bakacağım efendim. Ben zaten fakir adamım sen. Ne yapacağız? Başka bir Sübhanallah dersin. Bir Sübhanallah desen mizanı doldurur. Allah Allah. Sübhanallah ve hamdî dersin. Daha da kuvvetlisin dersin. Ne dersin? La ilahe illallah. Bir tane dersin, 4000 tane büyük günah olsa affederim. Ama aklına geliyor mu? Hoca efendi günah yaparken hiç aklıma bir şey gelmiyor ya. Günahlar bitiyor, ondan sonra da o günahların bir ağırlığı, bir zulmeti, zulümatı, karanlıkları üstüne çöküyor. Ondan sonra Allah deme ağzını açamıyor. Adama diyorsun ki ya bana bak bugün akşama kadar sokaklarda gezdin dolaştın, millette zaten havalar sıcak, çırılçıklar. Kim bilir sen ne kadar günahlara girmişsin dedi, 100 tane la ilahe illallah de diyorsun. Adam zaten haramlara bakmaktan, yemekten, demekten, boş konuşmaktan şişmiş. Tulum olmuş. Günah tulum olmuş. Ondan sonra dedi 100 kere de, ya hoca nerede 100 kere la ilahe illallah diyeceğim ya. Lan 5 dakika ya, 3 dakika. Bu kadar günah yaptın, 100 kere la ilahe illallah desen hepsini sildirirsin. Ama Allah nasip etmiyor işte. Çünkü neden? Haramlar alışkanlık yapıyor. Alışkanlık sarhoşluk yapıyor. Sarhoşluk uyuşukluk yapıyor. Uyuşukluk neticesinde adamın ağzını kerpetenle açamazsın. Sübhanallah ve hamdî diyecek be. Ya Sübhanallah ve hamdî diye ya. Vallahi çok yorgunum. Çok yorgunum diyene kadar derdin. Sübhanallah ya. Diyemez. Çünkü haramlar ve günahlar sarhoş ederler. Efendi Hazretleri Farsça bir beyt okurdu. Yazdım o beyitleri. Bir iki cilt kitap oldu ama hala çıkaramadım ya. Dua edin bana Allah vakit versin. Amin. Sohbetler falan gezmekten bana bir şey bulamıyorum, oturamıyorum yani. O beyitlerin hepsini bir kitapta yazdım Efendi Hazretlerinden duyduklarım. Bayağı 400-500 sayfa. Efendi Hazretleri'nin ilimleri biter mi? Yüzlerce. Arapça şiirler, Farsça şiirler, Osmanlıca şiirler. E diyor, eğer mesdi memurdi her haram kün şarap, an zaman malum geldi. Gel cihan, an zaman malum geldi, gel cihan. Mest kist, hüşşar kist. Neyse unutmamış, epey senedir okumamışım bunu. Eğer diyor şarabın verdiği sarhoşluk gibi her günahın verdiği sarhoşluk hemen ortaya çıksaydı o zaman anlardınız dünyada sarhoş kim, ayıp kim. Şimdi mesela adam böyle yalpa yapa yapa arabalara falan vura vura yürüdüğü zaman ne diyorsun herkes ne diyor? Sarhoşluk. Şimdi diyor namahreme bakanın bakmanın verdiği sarhoşluk, gıybet yapmanın verdiği sarhoşluk, zinanın verdiği sarhoşluk, faizin verdiği sarhoşluk, kumarın verdiği sarhoşluk, iftiranın verdiği sarhoşluk. Bütün haramlar adamı şarap gibi sarhoş eder. Ama diyor şarabınki açığa çıkar, öbürleri çıkmaz. Eğer öbürleri de şarap gibi zahir olsaydı o zaman anlardın dünyada ayıp kim? Sarhoş kim? Bir de bakarsın Fevzibaşı Caddesi'nde ayıp yok. Oluk oluk gidiyor, hepsi böyle. Bir tane düz giden bulamaz. Çünkü neden? Herkes bir taraftan sarhoş olmuş. Haram yemiş, haram demiş, harama bakmış. Harama elini tutmuş. Ne yapacağız? İstiğfar Madem kirlenmeden duramıyorsun, sabunsuz da duramazsın. Tevbe günah kirlerinin sabunudur. Devamlı estağfurullah, estağfurullah. Bir yandan da bakarak estağfurullah demeyeceksin ha. Tokat yersin Allah'tan. Günah gözünü kapattıktan sonra estağfurullah diyeceksin. Günaha devam edilerek istiğfar olur mu? Ondan sonra efendim ne yapacaksın? Hacet namazları kılacaksın. Dualar edeceksin. Yalvaracaksın. Şu hoca ben dediğim sohbette de efendi hazretlerinin yanından arıyorlar da efendi arası derlerce. Efendim geçen sabah aradı. Sabah namazını kıldık arıyor. Demir Cübbeli'den haberler soralım bakalım ne var diyor. Allah Allah. Namazı bitirdik mübarek. Ne haber diyor? Şu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Ortalıkta ne var? Allah. Her şeyi yönetiyor, idare ediyor. Allah'ın velisi, büyük veli. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Arıyor, bir sesi geldi mi sanki aşktan gider geldi gibi oluyoruz ya. Allah Allah. Ne yapacağız? Bizim vesilemiz o. Aracımız o. Bizi Allah Teala onunla ulaşabiliriz. Onunla bizi tanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla tanır bizi. Bizi kim tanır bizi? İnşallah aracılarımızı aradan çıkarmayacağız inşallah. İnşallah. Vesilemizi sağlam tutacağız. İnşallah. Tazim edeceğiz. İnşallah. Hizmet edeceğiz onların yoluna. Onlar Allah'ın yolunda hizmet ettiler. Şimdi günah yaptın peşine iyilik yaparsan onu sildirirsin. Ama Resulullah öyle buyurmuyor. Kötülüğün peşine iyilik yap onu sildir. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? Estağfirullah. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. İyilikler kötülükleri sildirir. Ne yaptı? Sahabeden birisine bir kadın geldi. O da orada hurma satıyordu. Kadına da artık gözünü takıldı. İçinde mi çekti? Beğendi kadını. Dedi ki eve gel orada daha iyi hurmalar. Oradan vereceğim. Kadın da bilmiyor kötü niyeti yok. Gitti peşine. Kadın aldı içeri. Sarıldı, öptü, bir şeyler etti. Kadın dedi Allah'tan kork. Ne yapıyorsun ya? Zina etmedi. Zina etmedi. Allah'tan kork deyince efendim titredi. Estağfurullah falan ama içi içine sığmadı. Gitti Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer dedi ya öp Allah Allah aramdaki bir işi ne açıklıyorsun? İstiğfar et tamam Allah bir sitem kapat. Duramadı gitti Hazreti Ebu Bekir'e. Hazreti Ebu Bekir oldu Allah'a dedi ne anlatıyorsun dedi mübarek adam. Başına bir iş gelmiş istiğfar et tamam bir daha yap tövbe. Anlatmak iyi değil. Duramadı gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince dedi ki bunu demeseydin iyiydi ama madem dedin şimdi bakalım Rabbim ne buyuracak bana gelen iş vahiy bekler. Yani haber gelecek. Ama iyi ki de demiş. Çünkü bu ayetin gelmesine o da böyle titriyor bakalım benim hakkımda ne vahiy gelecek. Ne zaman gelecek belli olmaz bazı 50 gün sonra gelir. Ama ikindi namazını da kıldılar. Namaz bitti. Nerede o soran adam? Gelsin. Adam ya. Mafsalların kesilir ya. Allah'tan senin hakkında haber geliyor ya. Ne demek ya? Kardeşim bu sahabe neler yaşadı ya? Biz nasıl olsa ne yaparsak yapalım kaynatıyoruz arada. Ayet gelmez, hadis gelmez bizim hakkımızda artık. Sen öyle zannet. Melekler sağda solda. Eyni aleykum lehafizin. Kiramen katibin. Bunlar örnek oldular. Ama bizim hakkımızda da yazıcı melekler yaptıklarımızı biliyorlar. Allah görmüyor mu? Görüyor. Ne dedi demin? Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ya Rabbim görüyor. Sordu ona sallallahu aleyhi ve sellem. İkindi namazını bizimle beraber kıldın mı? Kıldım ya Resulallah. Hadi git Allah seni affetti. Allah Allah. Niye? Çünkü ayet geldi. وَاَقْمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيْنْ نَعَلِ وَزُولَفَ مِنَ اللّٰيْهِ Beş vakit namazı vakti vakte kıl. Gündüzün iki tarafında sabahla ikindiği. Gece saatlerinde. Ondan sonra akşam yatsıyı bitri. Öğleni. Kıldın mı? Kıldın. İnnel hasenâk yudhibne seyyâd. İyi ameller, kötü amelleri sildirirler, giderirler. Sen ikindiyi kıldın, tamam abi. Yalnız bu zina olsaydı böyle demezdi. Zina daha büyük bir günah. Bu zina etmediği için beş vakit namaz arasındakileri ne yapıyor? Süpürüyor. Ramazan gelecek şimdi. Geçen sene Ramazan'la arasını sildiriyor. Hac, iki hac arasını sindiriyor. İki ömre 50 sene arayla da gidilse arasını sindiriyor. As-salavatul khams vel cum'a ile cum'a ve ramazan ile ramazan vel umra ile umra vel haccu ile haccu mükeffiratun ma beynehunne ileşkülü betil kebairu. Beş vakit namaz arasını günlük, cuma cuma arasını haftalık, ramazan ramazan arasını yıllık, hac hac arasını, ömre ömre arasını ömürlük. 12 yaşında ömre gitse, bir de 80 yaşında gitse iki arası silinir. Yalnız büyük günahlardan sakınılmak şartı ile, yani büyük günahlar için özel tevbe gerekir. Bu dediklerimizde tevbe etmese de siliniyor. Yani mesela bir günah yaptı, küçük günah. İkindiden sonra yaptı. Akşama kılınca arada özel bir istiğfar yapmasa bile siliniyor. Ama zina yaptığın zaman özel tevbe gerekiyor. Özel tevbe yapmasa iki hac arasında iki hac onu sildirmez. Çünkü özel tevbe şartı var. Büyük günah olduğu için. Ama büyük günah olmazsa özel tevbe etmese de zaten araları sildiriyor. Anladınız mı? Fark var biraz. Yalnız iyilik yap, kötülüğü sildirsin. Orada bir fark var. O da nedir? Kul haklarıdır. Kul hakları bundan silinir mi? Silinmez. Kul haklarında ne lazım? İstihlal. Yani helallik istemek lazım. Adamın tavuğunu almış yemiş. Ondan sonra diyor ki Allah'ın kuşu diyor, bizim bahçeye uçtu diyor. Olur mu anlam? Parayla aldı onu be. Allah'ın kuşu dedi. Olur mu öyle şey? Şimdi ne yapacağız? Hiç ikindi kılacağız hocam. Nasıl oldu? Ne ikindi kılacağız af oldu? Akşam kılacağız. El alemin malını yedin ya. Helallik alacaksın. Helallik alınır mı şimdi? Oradan bile bir tokat çeker. Ne tokatı ya? En fazla dersin ki param kadar konuş ya. Al sana iki tavuk parası dersin. Etmiyorum dedi, inat etti. İnat ettiyse o başka. O zaman sen Allah'tan af istersin, Allah da seni affeder. Çünkü onun da karşılığını alıp helal etmesi lazım. İsterse karşılığını almadan helal edebilir, isterse parasını ister, parasını alıp helal edebilir. Ama işte bazı böyle pipilik adamlar vardır, inatçı böyle. O benim tavuk bir daha geri gelmez. Ya kardeşim ben de tavuk dolu, çiftlik dolu. Efendim bir tavuk 10 lira, al sana 30 lira ya. Git 300 lira deva al ya. Yok efendim o tavuk başka yok. Böyle bir uyuzluk yapan insanlar mevcuttur. Şimdi bunlar ne yapacaksın? Sakın hadi be helal etmiyorsan bir de tokat çakma, başka hak olur ha. Bu sefer de tokatı başkasına ödetme, bütün servetini versen ödeyemez. Oğlum şimdi sen ne alttan alacaksın? Sen adamın tavuğunu yemişsin kardeşim, sen suçlusun. Sen alttan alacaksın. Sen diyeceksin ki etme, gitme, ahirete bu işleri bırakma. Helal et kardeşim, günahtırı kulak felak felak, alttan üstten adamı razı etme. Ama sen ne edersen et, adam inadına tutturduysa o zaman seni Allah mesul etmez. Yalnız ne yapacaksın biliyor musun? O parayı da kabul etmiyorsa, almıyorum diye suratına çarpıyorsa, sen o parayı bir fakire onun sevabını almak üzere sadaka vereceksin. O para senden bir defa çıkması lazım. Ama adam helal ettim yediğini derse o zaman onun parasını vermene fakire lüzum yok. Ama adam helal etmedim ama ahirete kalsın diyorsa sen o parayı yine çıkart bir fakire ver. İstiğfara devam et, Allah ahirette razı edecek inşallah. Evet. Böyle bir durumda o adamın günahlarının affolması için çok istiğfar etmen lazım. Adamın hakkı geçti ya sana. Devamlı ya Rabbi bu kulunu affet, ya Rabbi bu kulunu affet dua edeceksin. Ya zaten bozuk adam sinirimi bozdu. Ben ona niye istiğfar edeyim, niye dua edeyim? O zaman etmemek istiyorsan adamın bir şeysini yemeyeceksin. Madem hak geçti artık ona dua etmekle görevlisin. Affını isteyeceksin ve dua edeceksin. Ve sevaplar yapacaksın, ona hediye edeceksin. Allah Allah Allah. Bir iş yaptı, 40 iş çıktı ya. O zaman yapmayacaksın. Kul hakkına girmeyeceksin. Bu işler mesuliyetli işler. Hadis-i şerifte ne buyurur? اِذَفْتَعْبَ حَكِكُمْ اَخَاوُ مِنْ خَلْفٍ. Bir Müslüman bir kardeşine arkasından gıybet ederse, biz bunu çok yapıyoruz. Zaten gıybet yüzüne olmaz. Adamın bulunmadığı yerde arkasından kötü konuşunca ne oluyor bu? Gıybet edince. Ne yapsın? فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ. Hemen onun günahı için Allah'tan af istesin. فَاِنِّ زَٰلِكَ كَفَّارَةٌ. Çünkü bu onun gıybet günahı için kefarettir. Bu ne zamandır biliyor musunuz? Yaptığın gıybet adamın kulağına gelmediyse, kulağına gelmediyse adam üzülmedi. Üzülmediği için senin onun için istiğfar etmen Allahümme gfirli ve liyâfiyâze. Allahümme gfirli, ya Rabbi önce beni affet, ve limenir tebtu, gıybet ettiğin kişiyi de affet diyorsun. Duası Allahümme gfirli ve limenir tebtu. Kadınsa ha, iyi dişiyse huma. Ben Arapça bilmiyorum, Türkçe'de olur. Ya beni de affet, bu gıybet ettiğim adamı da affet, neyse kadını da affet. Böyle dua edeceksin. Ama yaptığın gıybet adamın kulağına gittiyse, o zaman adam üzüldü. Üzüldüğü için hak geçti. Hak geçince mutlaka gidilip ben seni gıybet etmiştim, helal et diyeceksin. Anladınız mı? Fark var. Yani bu İslamiyet çok ince bir iş. Kulun ırzının namusunu, haysiyetini, şerefini o kadar koruyor ki İslam dini arkasından bile koruyor. Adamın yüzüne bağırttırmıyor, saldırttırmıyor, tokat attırmıyor, dövdürttürmüyor, sövdürttürmüyor. Diyor ki bu adam burada yok, bu Allah'ın kuludur, bunun ardından kötü konuşamazsın diyor. Konuştuğuma en büyük günah. Böyle bir din var mı ya? Bu din yaşansa, tatbik edilse, memlekette huzursuzluk olur mu ya? Kimse kimseye dalar mı ya? Şu hassasiyete bak. Bundan dolayı her yapılan günah neyle kapanır? Bir iyilikle. Ama o iyilik nereden olacak? Kendi cinsinden olsa iyi olur. Mesela çok çalgı türkü dinledin senelerce. Bunun kefareti ne olsun? Aynı öyle uzun zaman yıllarca Kur'an dinleyeceksin. Anladın mı? Camide abdestli oturdun. Bunun kefareti camide abdestli olarak çok oturacaksın. Efendim. Kötü yerlerde bulundun. Meclislerde. Barda, pavyonda, diskotekte, şurada, burada. Ne yapacaksın bunun kefareti? Böyle zikir ve ilim meclislerine çok katılacaksın. Bir iyi ilim meclisi, ilim iyi meclisi, zikir meclisi 70 kötü meclisi sildirir. Evet. Efendim. İçki içtin, çok içki içtin veya az içtin, neyse içtin. Haram içtin. Buna kefaret ne yapacaksın? Efendim, su gibi helal, süt gibi helal meşrubatı içeceksin. Yok be. Hem içki iç, ondan sonra da kefaret için su iç. Süt iç. İçireceksin. Çok mu uyanırsın sen? İçtin ya haramları. Şimdi sadaka vereceksin. Meşrubat dağıtacaksın. Helal içecekler. Hele bir de böyle zemzem falan da bulursan bidonlar var. Müslümanlara bir zemzem. Vallahi hepsi sana dua eder. Ya Rabbi bu adam sarhoştu ama şimdi sen bunu affet der yani. Bize çok zemzem hediye ettiler. Değil mi? Bana birkaç bidon zemzem getiren ben çok dua ederim. Çok. Eski günahları tertemiz olsun inşallah. Ne yapalım? Müslümanlar bu şekilde başının çaresine bakacak. Hadis-i şerif kaç cümle? 3 cümle. 2 cümle bitti. 3. cümle ve halikin nase bi hulukin hasenin. Ya sallallahu aleyhi ve sellem tek cümle olsa vallahi dünyaya yetermiş be. Kıyamete kadar alemleri yönetirmiş be. Tek cümle. Ne acayip fasahat bela. Nasıl konuşma bu ya? Alemler acizdir ya. Bunun sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinin mislini getirmek. Nasıl Kur'an'ın mislini getiremezler, hadisin de benzerini getiremezler ya. Üçüncü cümlede buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, insanlarla geçinirken çok güzel huy ile geçin. Ne olsun? Ahlakın güzel olsun. Bütün hayırlar, bütün salih amellerin en faziletlisi hangisidir? Güzel ahlaktır. İnne sahibel hulukil hasen innel abde innel racule leyudliku bil hulukil hasen menzilete saimil kaim. Bir adam namaz kılsa sabaha kadar teheccüd, akşama kadar da oruç nafile, beşe beş katıyor ama ahlakı bozuk. Ona tat kızıyor, ona bağırıyor, onun huzurunu kaçırıyor. Herkesi böyle bir tedirgin ediyor yani. Ahlaksız. Ama namazı orucu var. Öbür adam da farzları kılıyor. Ramazan'da oruç tutuyor. Nafile bir şeysi yok. Nafile bir ameli yok yani. Hiç ibadet yapmıyor nafile. Ama farzlarını yapıyor. Öbürü sabaha kadar namaz kılıp oruç tutanın karşısında mizanda bu adamın güzel ahlakı ağır gelir. Tabii farzları yapmak şart. O farz olmadıktan sonra güzel ahlak falan para etmez. Adam soruyorsun işte falancı nasıl? Çok iyidir. Çok güzel ahlaklı, şöyle iyidir, böyle cömerttir. Efendim şöyle kibar, böyle nazik, böyle efendim, böyle bir efendim falan filan. Namaz kılan bir namaz yok. Bak bir namaz yok daha ne kaldı da hiçbir şey yok desene de. Farzları yapmayanlardaki faziletler silinir. Farzı yapmayanın güzel ahlakı mizana gelmez. Ama farzları yapmış, geri kalan nevafil yapamamış. Öbürü de sabaha kadar kılmış. Ama sabah namazında da gelmiş, camide safta adama bir omuz atıyor böyle. Yan gel, düz dur, bir şeyler. Ya ne huysuzluk yapıyorsun? Bizim böyle ham sofular var. Bir tanesi diyor, safta diyor düzgün. Adam da biraz, yani safta sık sünnettir ama bizim millet tabii birbirini sıkmamak için bol bırakıyor böyle esneme payları falan. Tabii sık olması lazım. Sahabe-i kiramın cübbelerinin buraları eskirdi. Niye eskirdi? Safta sık durmaktan. Sadece ondan mı? Bir şey daha var. Namazda uzun durmaktan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı 10 sayfa okuyordu, 20 sayfa. Yani namazda uzun duruyorlar, bir de sık çivi gibi duruyorlar. Buraları hep ne olurmuş? Eskirmiş. Bizde hiç sıkta var mı? Neden? Zaten hepimizde bir yaylanma payı var. Namazda zaten kuş gibi 2 dakika. Neremiz aşınacak ki? Şimdi bizim tabii adamla biraz uzun durayım. Adam bir çekti beni diyor böyle, az daha düşecektim diye. Sıkıştır dedi saflar, sıkış. Böyle ne bağırıyorsun? Adam da korktu ya. Gencecik çocuk camiye gelmiş bilmem, saf sıktık diyor böyle, beni bağırıyorsun ya. Bazı imamlar da var böyle, terbiyesiz falan. Ukala. Mihraptan bağırıyor millete. Aşağıda durmayın, size niyet etmem, namazınız olmaz ha. Bunu bir imam yaptı ha, bu yakınlarda hem de bizim de buralara yakınlarda yani. Allah Allah, ayıptır ya kardeşim, terbiyeli ol ya. Sana okutanlar böyle mi okuttu ya? Bir raptan bağırıyorsun, aşağıdakilere niyet etme. Ulan etmesen ne olur? Adam seni duymadı ki, ikinci rekatta geldi aşağıda durdu. Olmayacak mı adamın namazı şimdi? Bu da ne kabalıktır ya? Aşağıdakilere niyet etme, böyle bir şey mi var? Yani böyle safları kanselasyon yapalım, ilk üç safa niyet Allahu Ekber, he? Arkadakiler boşa mı gitti? Adam ne bilsin geldi alttan niyet etti ya. Bağırılır mı? Ya imam böyle yaparsa cemaat ne yapar ya? Ahlaklı olalım kardeş. Yumuşak, kibar, beyefendi, sinirli olmayalım. Nedir ya? Milleti hakir görmek aşağısı, ben çok takvayım, milleti beğenmemekle terbiyesiz. Kibir bunlar, kibir. Şimdi yani adam bilir, telefonu çaldı şimdi, ben bundan şşşt bana bak, ne ya telefonu açıyorsun, böyle bağırırsam olur mu ya, o adam bir daha sohbete gelir, sen de kızarsın, sen de bir daha gelmez. Şimdi telefonlarınızı kapattın kardeşim demek başka. Orada telefonu açık kalmış, adam unutmuş, adama bağırılır mı milletin içerisinde, hocalık bu mu? Terbiyesizlik mi ya? Olmaz. Aşağıda konuşanlara bağır, yukarıda konuşanlara bağır, bazı böyle bir bir hoca ben daha var. Arkadan yazında camları açıyor. Bazıları da cereyan yapacak diye camı kapatıyor. Gitmiş camın yanına durmuş. Camı da kapatıyor. O hoca da Allah selamet versin. Bu da sinirli bir adamdır. Açmıyor hocam şimdi. Bir şey yapan namaza duracak. Ha kâhmet gitmiş. Bütün millet dinliyor. Cami dolu diyor. Şu hocamı açmıyor. Adam hala duymamaya geliyor şimdi. Cereyan yapmasın. Bazıları da böyle efendim yok kireçle mi oldu bilmem ne oldu. Git diyor caminin ortasına dur diyor o zaman. Ne geldin camın önüne durdun diyor, kireçlemen varsa diyor. Bağırıyor şimdi. Ya namaz 2 dakika geçti. Kâhmet bitti, herifle kavga ediyor. Ondan sonra gelirsem oraya açarım camı bak. Ayakkabınızı ne koydunuz lan diyor camın içine. Canlarını atacak kafanıza. Ya kardeşim mihraptasın, namaz bitti ya. Bunları yani yaşadım ben ha. Bunları çünkü uyduramam ki. Yani bunları düşünseniz de uyduramazsınız böyle de imamla. Var işte. Güzel ahlaklı olur. Yani insan derdi bu hacı efendi ortaya alın. böyle alın, genç olan size dayanabilenler daha efendim rüzgara karşı diye ondan cam açalım diye ortaya hava gelmiyor, size cam kenarı, camları açsak yolu kardeşim, böyle konuşmak başka. Ya ne kavga, ne gürültüler seyrettik ya. İnsanlara güzel ahlaklı davran. Adam bir tanesi diyor, ya diyor, o da böyle eski akrabalarımızdan gelmiş bizim camiye bence. Ya diyor, geldim diyor, tam safta durunca diyor, şimdi bir yumruk bir, birisi bir yumruk diyor, Allah Allah. Ya yapmazlar dedi, ya hakikaten yaptılar diyor ya. Ne oldu demiş, hani sarın demiş. Kardeşim hanıma namaza dururken yumruk atılır mı ya? Sarığı yoksa yok, ne yapalım? Muhteremler, ne olur çarşaflı bacılarım, sarıklı cübbeli kardeşlerim, biz İslam'ı temsil ediyoruz. Kılığımızla kıyafetimizle hoca olmasak da bizi gören hoca diyor, hacı diyor. Mutlaka terbiyeli, nazik, kibar, böyle davranmalı. Şimdi böyle kaba, katı, böyle kül tefazdan galibal belli. Ben fazlum habibim, sen sert olsan, kaba olsan, katı olsan sahabe bütün etrafından dağılır, kimse kalmaz diyor ayette. Ayet böyle söylüyor ya. Peygamber olduğun halde diyor, seni bile bırakırlar diyor ya. Onun için Efendi Hazretleri öyle mi gördük ya? Ne kibarlık ya, ne ahlak, ne edep ya. Mutlaka büyüklerimizi örnek alalım. İnsanlarla geçinirken güzel ahlakla geçin. Bir hadis-i şerif var. Kim rivayet ediyor? Hasen-i Basri. Kimden? Hazreti Hasen'den. Kimden? Hazreti Hasan'ın babasından, Hazreti Ali'den. Orada çok Hasen kelimesi geçiyor. Hasen Arapça'da ne demek? Güzel. He? Güzel. Ha bak şu hadis-i şerifi de size hediye edeyim. Ravel Hasen. Hasen-i Basri rivayet ediyor. Anil Hasen. Hazreti Resulullah'ın torunu Hazreti Hasen'den rivayet ediyor. An Ebil Hasen. O da Hasen'in babasından, yani Hazreti Ali. An Ceddil Hasen, o da Hazreti Hasan'ın dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ehsenel hasen, güzellerin en güzeli el hulukul hasen, güzel ahlaktır. Bu hadiste tablo olacak hadis değil mi? Böyle Arapçasında yazmak lazım, altına da mana. Evet. Allah'ım cümlemize güzel ahlak nasip et. Muhammed Mustafa'nın ahlakından. Ve inneke le alâ hulgün azîm. Sen en büyük ahlak üzeresin buyurulan zatın ahlakında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hulukul Kur'an. Ayşe annemize dediler ki Resulullah'ın ahlakından bize anlatır mısın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. Hulukul Kur'an. Ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'a bakın. Kur'an'da ne diyor? وَلَا اَفْصَعِ الْخَدَّكَ لِلنَّاسِ İnsanlara yanağını eğip bükme, hakaret etme. Efendimiz bunu yapar mı şimdi? وَلَا اَفْصَعِ الْخَدَّكَ لِلنَّاسِ Yeryüzünde kibirli yürüme. Yürü mü şimdi? Baksın, pimeşlike. Çok hızlı yürüme, çok yavaş yürüme. Orta git. Yürü mü şimdi? وَلْضُلْ مِنْ صَوْتِكَ Konuşurken çok bağırma, sesini kız. Bağırır mı şimdi? Ahlakı neymiş? Kur'an. Ve bu biraz sözünüzü tutun. Bozar mı şimdi? He? Yani hangi ayeti ele alırsan o ayette ne emrediliyor, ne nehyediliyor, ne tarif ediliyor, onu tatbik ettiğin zaman ne oldu? Kur'an ahlakı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı oldu. Allah cümlemize o ahlakı takınmayı nasip eylesin. Şimdi geldi bir hadis-i şerif. Acayip bir hadis-i şerif. Çok kısa. Bir cümle ama bak. Konuş da konuş. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı orta olanlardır. Nasıl? İşlerin en hayırlısı orta olanlar. Ne anladın şimdi burada? Müstakil bir hadis-i şerif. İfrat yok. Tefrit yok. İleri gitmek yok. Geri kalmak yok. Haddi aşmak yok. Geri durmak yok. Mesela cömertlik yapacağız. Cömertlik. Şimdi bütün parayı verdin. Ondan sonra taksi tutacak paran kalmadı. Eve nasıl gideceğim diye yolda durup düşünüyorsun Hindiciye. kardeşim şimdi fakir geldi istedi. Ben de içimden geldi. Cüzdanda ne varsa aldım. Abi öyle boşalttım. Tamam. Nasıl gideceksin şimdi? Eve nasıl gideceksin? Yürümek, yürümek ondan sonra bayılırsın bu sıcaktaki 2 saat yürürsen. Bari bir taksi parası, otobüs parası bıraksaydın. Ne buyuruyor şimdi Rabbim? وَلَذ۪ينَ اَنْفَقُوا harcama yaptıkları zaman لَمْ يُسْرِفُوا çok harcamazlar, وَلَمْ يَقْتُرُوا çok da kısmazlar. وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا onların harcamaları arada orta olur. İşlerinden kaybısı neymiş? Orta olanmış. Başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَلَذ۪ينَ عَلَيْنَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى هُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَ الْبَسْطِ فَتَقُلَ مَنُومًا مَحْشُورًا yani elini boynuna asılı takılı bağlı yapma. Yani çok sıkma, cimrilik yapma. Hepten de açtığın zaman tümden de boşalt. Açma. Ne olur pişman olursun, sonra niye bu kadar verdim, şimdi parasız kaldım dersin. Bak Rabbim hepsini birden verip aç kalmayı, açık kalmayı, çoluk çocuğu muhtaç bırakmayı tavsiye etmiyor. Ondan sonra efendim korkaklık, cesurluk. En hayırlısı neymiş? Ortası. Çok korkak olursan Allah'ın Resulü'nün sevdiği bir sıfat değil. Bir de korkak olursan herkes sana bindirir. Çok cesaret. O böyle dur dururken atlıyor bak, milletin ortasına falan. Var mı lan bana ya? Ne oluyorsun? Çok cesurmuş falan. Bir yersin bir yerden tokat olduğuna görürsün dün. Herif ondan sonra var mı bana ya bakan bilmem ne? Bir ağa girdi içeri, onu görünce tabii bu pıstı. Hemen gitti, var mı iki yüzeyen bakan diye. O kafasına bakarsın. Şimdi çok atılmak iyiydi, çok korkaklık iyiydi. Ortası, işlerinden hayırlısı, ortası. Çok korkmak, Allah'tan korkuyorsun ya. Allah korkusundan mı? Yani aç, yemekten, içmekten, uykudan kesin geldi, ölecek. Şimdi öyle adam pek yok. Eskiden vardı. Ona da Allah'ın dostları tavsiye ediyorlar, bu kadar da korkuyu artırma. Çünkü aşırı korkuna ümitsizliğe kapılırsın, kafir olursun. Bir defa çok ümit. Oo ben cennetliyim, kesin gördüm, garanti. Bu da adamı kafir eder. İşlerinden kaygısı ortası. Hem korkacaksın, hem umacaksın. Efendim, ne diyelim, misaller çok. Şimdi Allah Teala'nın sıfatları yok diyor. Mucize. Niye sıfatları yok diyor? İşte efendim Allah-u Teala tektir. Sen ona sıfatlar eklersen hayat ilim sevgi kasar. Tahakkülü kudema lazım gelir. Allah'ın evveli yok. Bunların sıfatlarının da evveli yok. Kaç tane kalim evveli olmayan çıkar. Ne alakası var? Allah bir onun sıfatı ona tabi. Bu sefer Allah'ı sıfatsız bırakıyor. Tatil. Öbürü mücessime diyor Allah'ın benim gibi eli var, ayağı var, gözü var, gücü var. Bu da Allah'ın kullara benzetiyor. Teşbih. Ehli sünnet ne yapıyor? Elim var buyuruyorsa var. Kudret elidir. Şekli yok. Hayat sıfatı var. İlim sıfatı var. Bütün sıfatları var. Bu sıfatları ondan ayrı da değil, gayrı da değil. Sıfatları ona tabi. Allah'tan başka katil yok. Ne yapmış ehli sünnet? Orta gitmiş. İki uç sıkıntı. Rabbim her hususta orta gitmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim, mesela hadis-i şerif var burada. مَا مَنْ يَمْرِيْنْ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَلَى بِي اِلَّا عَارُضَ الشَّيْطَانِ ف۪ي بِخَصْلَتَيْنْ اَيُّمَا صَعْ فَعَلَى اَصَعْ الْغُلُوُ وَالْتَقْسِيرِ Allah bir kuluna bir şey emrettiği zaman şeytan karşısına gelir. İki hasletle gelir. Hangisini tutturursa şeytan kazanır. Nedir o biliyor musun? Biri aşırılık, biri gerilim. Mesela Allah bize namaz emretti mi? Emret. Şeytan burada gelir, der ki öğleni kıldın kıldın, ikinciye kadar namaza devam et, çok feyiz var der. Niye? Seni bunaltacak, sıkıntı olacak, ikinciyi kaçır, onu soracak, ikinciyi kılmayacak, çıkacak. Mesela gece teheccüd namazı, kalksın teheccüde, iki rekat, dört rekat, şeytan baştan kaldırmamaya uğraşır. Uyu, yat, kalkma, kılma falan falan. Baktı ki illa kalkacak, bu sefer ne yapar? Kaç kılacaksın? Dört rekat kılacağım. Olur mu dört? Kırk rekat kılmam lazım. Niye sen 40 rekat kılarla buna, ondan sonra bir uyu sabah da kaçır diye. Allah'ın emirlerini, zekat, zekat 40'ta bir, 40'ta bir mi? Aa sen 40'ta 40'ını ver kardeşim. Ondan sonra bir daha seni gavur olursun nasıl olsa. Ulan der, bütün paramız gitti be. Anladın? 40'ta bir de, 40'ta 2 ver, 3 ver. Yani biraz da sadaka ilave. Ama şeytan illa ne yaptıracak? Kardeşim 40'ta bir olur mu? Millet aç ya. Millet aç, hepsini vereceksin. İşte bu şeytanın aşırılık istemesidir. Ya da ne? Ya 41 kardeşim, bu fakirler senden ortak mı ya? Canın çıktı, çalışıyorsun, çalışıyorsun. Ne şimdi 1 milyar, 2 milyar bunlara yedireceğiz ya? Ya verdirmeme uğraşır, verdirirseniz çok verdirmeme uğraşır. Onun için Rabbim ne emrediyor? Orta gidin. İşlerinden kaygısı çok. Şimdi Şaban Şerif'in orucu fazileti, sevabı. Adama tut işte 3 gün. Olmadı pazartesi vereceğim. Yok, ben ayın tamamını tutacağım. Ondan sonra şeytana tuttu, Ramazan geldi mi de aşağı yaptırır. Ramazan geldi, kardeşim Ramazan geldi ama benim de canım çıktı. Bir ayda tutuyorum Şaban'ı zaten ya. E kim dedi sana Şaban tut kardeşim? De anladı. Şeytan demiş. Çünkü neden? Ramazan'da yaptıracağım aşağı. Anlayabildiniz mi? Hah. Bu çok acayip hadis-i şerif ya. Ben şaşırdım bu hadis-i şerife. Allah'ın emrettiği bir şeyde şeytan gelip iki türlü teklif getirir. Ya ileri ya geri. Niçin? Ortayı bulmamak için. Rehbi Mürebbi Hazretleri buyur. İnneli külşeyin tarafeyn, her şeyin iki ucu var. Ve vesatan bir de ortası var. Fede en şekil ve hadit tarafeyn, maden akar. Ucunu tuttun mu öbür uç yamulur. Bu öbür ucu tuttun mu bu uç yamulur. Ve ile en şekil vesat, ortasını tuttuğu zaman i'tedele tarafa, iki taraf denk gelir. Fe'aleykum bile zatı bile leşya. Onun için ne yapın? Her şeyin orta yolunu tercih edin. Allah Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ve kezalike cealnakum ümmeten vesata. İşte böylece biz sizi orta ümmet kıldık. Orta ne demek? En hayırlı. Ne demek? En adaletli. Ne demek? İleri değil, geri değil. Onun için bize vazifeler tayin edilmiş. Hepsi orta. Beş vakit namaz. Hiç aşırı mı bir şey? Vakit olarak, saat olarak, rekat olarak var mı bir aşırılık? 41. O da borcundan, şundan, bundan, fazlasından. Havacasının fazlasından 41. Var mı bir aşırılık? Senede bir ay oruç. Var mı bir aşırılık? Ömründe bir kere hac. Var mı bir aşırılık? Bak görüyor musunuz? Ortalığa bak. Onun için bizim ümmetin bu hususta çok fazileti ortaya çıkmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine. Evet. Yine bir hadis-i şerif var. Ne yaparsa benden geliyor burada. Bunlar şifa-i şerifin metninde değil. Ben şerhlerden okuyorum. Dûmû alâ dâifelâyız. Farzları yerine getirmeye devam edin. Sizin sorumlu olduğunuz nelerdir? Farzlardır. Fekayrul umûri evsâta. İşlerin en hayırlısı ortalarıdır. Yani dikkatli anlayın. Teravih kılacak. Teravih kılı 20 rekattan sıkılmıyor. Sıkılmak sıkıldığı için imamlar da hızlı kıldırmak için jet imamlar 12 dakikada teravih kıldırıyor. Bu teravihi kıldırayım derken de yatsıyı da patlük kılıyor. Halbuki yatsıyı doğru düzgün kılsaydı da teravihi hiç kılmasaydı yine ahirette kurtulurdu. Ama teravihi de hızlı kıldıracağım, çabuk çıkarayım milleti camiden diye yatsıyı da hızlı kıldırınca farzı da bozuyor. Bundan dolayı ahirette azaba düşüyor. Onun için siz farzları edaya devam edin. İşlerinden kayırılsın orta olanlar. Teravihde de mesela sünnet-i seniyeye bakarsanız ne vardır? İki rekatta bir dinlenme vardır. Dörtte teravih terbihadan gelir. Terbiha rahatlamadan gelir Arapçada. Sahabe-i kiram dört rekatta bir otururlardı. Dört rekatta hatimle kılarlardı. O dört rekatta ne kadar kılındıysa o kadar istirahat. Otururlardı. Kimisi Sübhanallah ve Hamdi çekerdi. Kimisi arada başka nafile namaz kılardı. Kimi arada Kur'an okurdu. Kimi anladınız mı? Teravih böyle kılınır. Arada başka zikirler de var. E şimdi tabi pat pat pat pat pat pat pat yani rükû secde de adam şaşırıyor kalıyor. Geldi dedi imam efendi dedi. Ne var dedi. Ya dedi ettehiyatı yetiştiriyorum da dedi. Salli bari yetiştiremiyorum dedi. Demiş ki ya şükret dedi ben ettehiyatı yetiştiremiyorum dedi. İmam onu da okumuyormuş ki zaten. Böyle namaz mı olur ya? E demek ki bunu yapayım diye nafile kılacakken farzı da bozarsınız. Biz farzlardan sorumluyuz. İslamiyet, sünnet insanı yormamak üzeredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde bazen bir saat ayakta durdu kıyamet. Ama rükûa indiği zaman da bir saatte rükûda dururdu. Niçin? Çünkü bel çok ağrıyor. Bu sefer rükûda rahatlıyor. Rükûda da eğildiği zaman ağrıma olur. Secdede de onun kadar dururdu. Ayakta ne kadar durursa secdede o kadar dururdu. İslamiyet denge dinidir. Sünnet orta demektir, vasat demektir. Sen şimdi ayakta bir saat kıyam yaparsın, şimdi Vahabiler Mekke'de kıldırıyor, canın çıkar. Kıldırıyor, kıldırıyor, kıldırıyor. Ayakta millet duruyor kaç dakika? Rükuda hızlı. Secdede hızlı. İkinci ayağa kalkana kadar adamın canı çıkıyor. Beni tutmuyor ki. Biraz da rükuda, secdede dur da. İnsanlar dengeyi sağlasın eğildiği zaman. Sünnete uysak hiç yorulmayız. Ama sünnete uyulmadığı için durum bu. Uykuda da öyle. Teheccüde kalkıyor. Teheccüden sonra sabah namazının sünnetini kılıyordu, uyuyordu bile. Yarım saat, 15 dakika. O ne kadar dinlendiriyor adam biliyor musun? Ama siz deneme kalkmayın siz. Sabah sünnetinden sonra bir yatarsanız 9'da kalkarsınız. Çünkü siz öyle ne de Efendimiz'in. Ha sünnettir ama arkadaşlar arasında olursa olur. Uyursan, dalarsan kalkıp abdest tazelemek lazım. Dalmazsan yine öyle bir istirahat etmek lazım. Çünkü hep ondan sonra sabah namazına işrak eden bekliyor. İşraktan sonra yine istirahat. Ara ara ara yemekler ona göre bölünmüş, uyku bölünmüş, istirahatler bölünmüş. Sünnet budur. Yoksa bindir bir kere 100 rekat 200 rekat bizim millet Kadir gecesinde cami cami dolaşıyor, ondan sonra bir daha namaz yok bir sene. Böyle iş mi olur? Orta olun. İşlerinden kaygısı orta olandır. Hadis-i şerifinin ne kadar incelesek azdır. Mesela namaz okurken Kur'an-ı Kerim'de bir misalle ve la tecerru salatike, namazda okurken çok bağırma ve la tuhafitle, çok da kısık okuma ve tegibeyne derke sebiyle, ikisinin arasında orta bir yol izle. Ayeti görüyor musun? Şimdi mesela bazı kere camide bir saf adam var, 3 kişi, bir de mikrofonu açmış imam, mikrofonda zır zır ediyor zaten, ondan sonra bağırıyor da bağırıyor. Dışarıdan gelen adam zannediyor ki Mekke'ye mi geldi? Ya kardeşim sanki kaç yüz bin kişi cemaat var. Zaten 3 tane yaşlı orada. Ne o böyle yaşıyorsun? 3 kişilik ses başkadır. 30 kişilik ses başkadır. 300 kişilik ses başkadır. Şimdi 2 kişiye namaz kıldıran bas bas bağırır mı ya? Mevla diyor ki Kur'an okurken, namaz kılarken, kıldırırken sesli namazda çok bağırma diyor. Cemaatin durumuna göre ayarlanıyor. Anladın mı? Her şeyde İslamiyet orta. Bir hadis-i şerif daha rivayet edeyim, sizin de canınız çıkmadan size de müsaade edeyim bakın. Nasıl olsa benim burası senin herhalde. Siz de şimdi sıkış bayım. O kavurayım, ben de orta gideyim ha. 5 saat sohbet olur mu ya, 3 saat? Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Ebu Hureyre radıyallahu anh galiba. Bu da bir acayip bir hadis-i şerif. Bizim de pek beceremediğimiz, amel edemediğimiz bir hadis-i şerif. Bundan dolayı da başımız çok sıkıntılara giriyor. Ahbib Habibeke hevnemma. Hadisin de şeyine bak bak. Akışa bak sana. Ahbib Habibeke hevnemma. Asa en yekûne begîdeke yevmemma. Fasahatlara bak da bir de bunlar var yani. Adam ne akış veriyor. Evriz begîdeke hevnemma. Asa en yekûne habibeke yevmemma. Bu hadis-i şerif mi? Bir ezberleseniz bir okusanız millet sizi Halep müftüsü sanmıştır. Ama müftüler falan bilmiyor bunları çok. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok acayip bir hadis-i şerif. Sevdiğini gereği kadar sev. Fazla sevme. Niye? Ola ki bir gün aranız açılır, nefret ettiğin biri oluverir. Dengeyi sağla. Biz nasıl seviyoruz sevdiğimizi? Öyle bir seviyoruz ki bütün sır, mır, ne varsa gel seninle paylaşayım arkadaş. Seni çok sevdim. Açılayım sana. Bir dökülüyüm. Dökül bakalım. Açılır, dökülür, saçılır. İki gün sonra adamla bir kavga, adam da bunu herkese yayar. Lan diyor, bu millet benim buradan bu işlerimi nereden biliyor? Senin dostun var ya çok sevdiğin. Herif de aran açıldı, böyle oldu. Sen adama çok açıldın, o da millete açıldı. Sevdiğini lüzumu kadar sev, belki bir gün kızdığın biri oluverir. Oluyor mu böyle? He? Olmaz olur mu ya? En çok bununla karşılaşıyoruz. Ondan sonra kızdığına gereği kadar kız. Fazla kızdır. Biz de kızdığımız zaman nasıl kızıyoruz? Allah belası versin, bacağını koparsın, kafasını koparsın. Ben onu bulsam şöyle yapacağım. Ya normal olur. Çünkü diyor kızdığına idareli kız, sonra bir gün yine sevdiğin bir adam oluverir. Ondan sonra da ne olursun? Utanırsın, yüzüne bakma. Adama neler demişsin, buradan Adapazarı'na kadar saymışsın. E şimdi adamla da sonra barışıyorsun, barışınca da bakarken içine bir önüne bakıyorsun ya. Ayıp ha. O kadar da uzun uzadıya hakaret edilmez ki. Allah bize denge nasip etsin. Şu hadis-i şerifin güzelliğini görüyorsun değil mi? He. Onun için ne diyor? Dostundan bir kere sakın, düşmanından bin kere sakın. Dostundan bir kere sakın, yani dostundan da sakınmak lazım. Neden? İhden sadîfeke merra vehden adûveke elbe merra. Dostundan, düşmanından bin kere sakın. Ama dostundan da hepten tedbirsizlik yapma, ondan da sakın. فَلَرُبَّ مَنْ قَلَوَ الصَّد۪يكَ فَكَانِ اَعْرَفَ بِالْمَزَرَّةِ. Çünkü diyor, dostun düşmanın olursa sana zarar vermeyi en iyi o bilir. Çünkü düşmanın senin açığını o kadar bilmez. Adamı çok sevip de açıldığı zaman ondan sonra ne yapar? Başlar ihbarlar. Bir de baktın ihbar geldi maliyeden, dükkana. Ne oldu? Bu adam verdi başını. Kimden? O işte kimden? Dostum ya. O şimdi düşman oldu ya ondan. Benim öyle adamlarım var çok. Evvelce beraber emri bir marifa gittik, sohbetlere gittik, şudur budur. Sonra adam bize hain edince biz de dedik gelme yanımıza. Adam onu devamlı şikayet. Sıralı ihbar ediyor. Ya Allah belasını acil taktırıyor. Acil belasını. Amin. Hiç konuşamayacak hale gelirsin. Amin. Uğraşın hala durmaz. Devamlı bir ihbar, bir ihbar. Bir kere Kandil günü burası kaç bin kişi millet oturuyor, bomba ihbarı yapmış. Polis geldi diyor, herkesi dışarı çıkartacağız. Ya ezan saati millet oruçlu. Yapmayın, burada bir şey yoktur dedi. Kaç sene evvel. Adamlar hainlik. Şimdi düşmanın bilmez seni hangi saatte neredesin. O biliyor ya Kandilciydi. Bütün millet oruçlu, milleti sokağa döktürecek onu. Allah! Böyle zalimler var yani. Bunlar şimdi şeye ne harcak var? Yahudi'ye, Hristiyan'a ne harcak var? Böyle Müslümanlar var yani. Onun için dostun düşmanı olursa diyor, zarar vermeyi daha iyi bilir diyor. Bundan dolayı dostunla da dengeli git, düşmanınla da dengeli git. Ne aşırı sev, ne aşırı buğz et, ortasını muhafaza et. Yine bu da geçen hadis-i şerifin sanki bir izahı gibi, bir tefsiri gibi oldu. Burada da kalalım da daha birçok hadis-i şerifler efendim düşünüyordum ama bakalım bu bölümü de bitmesine Allah nasip ederse birkaç hadis-i şerif daha var. Onlardan sonra bitiririz. İnşallahurrahman. Şimdi duamızı yapalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri hürmetine, kelimeleri, kelamları hürmetine ondan şefaat dileyelim. Himmet isteyelim. Günahlarımıza mağfiret Rabbimizden onun hürmetine, kelime-i kutsiyesi hürmetine niyaz edelim. Amin. Daha gelmemişiz. Vay anasın ya. Bir dua var. 4 hafta evvel dua kitabından dedim ki diyeceğim. 3 ders oldu. Hala o duaya önümüzdeki hafta geleceğiz inşallah. Evet. Sübhane Rabbil Alîn Alîn ve Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil muhselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. En kıymetli sözleri, en kıymetli duaları, en kısa dua, en uzun dua. Adam dua diyordu, sahabeden biri. Ya Rabbi cennetin şöyle isterim, böyle isterim, sağını isterim, köşesini isterim, şurasında ağaç isterim, şurasında. Dedi ki be adam, Allah'tan cennet iste. Cennete yaklaştıracak sözlere ve amellere muvaffakiyet iste. Cehennemden sığın, cehenneme yaklaştıracak sözlerden, fiillerden sığın. Dua olarak bu sana yeter. Böyle cennetin içindeki köşklerin, sarayların detaylarına girme. Onun için biz her duamızda ne yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dua size yeter buyurduğu duaları yapıyoruz. Yine onun kelimat-ı camiasından, yani lafız kısa, mana çok uzun. Yani Arapça yapıyoruz, her dersten sonra ben yaparım. Allah'ın da yapmadan sohbeti bitirmemeye gayret ederim. Çünkü bu derslerin karı budur. Bu cemaat buradan dağılırken meleklere Rabbim soruyor, benden ne istediler? Melekler cennetini istediler diyor. İstemezsek demezler. Cennetimi gördüler mi, görmediler. Ya bir görseydiler, ya Rabbi görseydiler her şeylerini satar verirdiler senin yoluna. Ama görmedikleri için bu kadar isteyebiliyorlar. Bana neden sığındılar? Cehenneminden sığındılar. Sohbet yap da cehennemden sığınmadan çıkarsan alacağını almamış olursun. Dolayısıyla avanaklık olur. Bir ay çalış, maaş alma. Onun için duayı eksik etmiyoruz. Ama uzun saatlerce dua yaptığımız zamanlar da oldu bizim. Fakat şimdi tabii saatlerce duaya, yarım saat duaya vaktimiz olmuyor. Ama en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu dua size yeter buyurduğu duaları eksik etmemiş. Haram şey diyoruz ama Türk şeyleri buyurun. Ya Rabbi ey Allah'ımız, senden cennetini niyaz ediyoruz. Amin. Rızanı niyaz ediyoruz. Amin. Bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cennetini ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi cennetine müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi cennetine yaklaştıracak inançlar, ameller ve fiillere muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi azabından sana sığındık muhafaza eyle. Amin. Ateşinden sana sığındık beri eyle. Amin. Ya Rabbi ateşinden ve ateşine yaklaştıracak inançlardan, fiillerden, amellerden, davranışlardan sana sığındık, sen muhafaza eyle. Ya Amin. Ey Allah'ım senden bütün hayırları istiyoruz. Amin. Bildiğimiz, bilmediğimiz, yakında ve gelecekte, ölünceye kadar, kabirde ve mahşerde, cennete girip emin oluncaya kadar, bütün hayırları senden niyaz ediyoruz, nasip eyle. Amin. Ya Rabbi yakında ve gelecekte, ölünce, kabirde, mahşerde ve ahirette, olacak bütün şerlerden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Amin. Ey Allah'ımız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senden neler istediyse, ne hayırlar istediyse, hangi şeylerin hayırlarını istediyse hepsini istiyoruz nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sevgili Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana nelerden sığındıysa, hangi şeylerin şerrinden sana sığındıysa biz de onlardan sığındık, sen muhafaza eyle. Amin. Yardım istenilecek ancak sensin. Amin. Dualarımızı bizim maksatlarımıza ulaştıracak ancak sensin. Amin. Senin yardımın olmadan ne gücümüz var ne kuvvetimiz var. Sen bize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Amin. Hürmet Taha ve Yasin. Yani Arapça yaptığım duaları Türkçe yaptık. Kabul müdür? Kabuldür. Namazın dışında Arapça da caiz. Türkçe de caiz. Ama biz tabii Arapçayı tercih ediyoruz. Ama siz manasını anlayın diye bunu böyle tercümeyle yapmış olduk. Allah'ım Teala bu kadar ilim meclislerinde bulunduk. Allah'ım mutlaka bu meclislerden bizi aff olarak ihraç eylesin. Amin. Hastalıklarımıza, derdimize deva bularak, amin, şifa bularak, amin, borçlarımıza eda bularak, amin, kalplerimize hidayet bularak, nur bularak, günahlarımıza affı mağfiret bularak, amin, çoluk çocuğumuza salah bularak, amin, nefislerimize takva bularak, amin, bütün kayıplarımızı ve elimizden çıkan imkanlarımızı geri iade bularak, amin, ve hayırlı işler bularak, amin, hayırlı evlenemeyenler hayırlı eşler bularak, amin, her türlü sıkıntısı muradı olanlar şadan olarak ve murad olarak, amin, Allah'ım çıkmayı nasip eyle. Ya Rabbi Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sahbihi ve sellem ve teslimen kethira ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şaban Şerif Risalesi el kitabınızdır, bildinizdir. Vazifelerinizdir, günlerinizdir, oruçlarınız, namazlarınız, Şaban amelleriniz, zikirleriniz, hepsi yazılı. Şaban kitabını yanınızdan eksik etmeyin. Kimi seviyorsanız berat dualarını onlara da şimdiden öğretin, berat gecesi mahrum olmasınlar. Arfa dergisinde lütfen Allah rızası biraz dağıtın, alın, hayır yapın, dergi her yere yayılsın. Çok ilimler var, insanlara ulaştırın. Sonunda çok önemli dualar var. Bir tanesini size El-Fettah isminde, 99 isimden El-Fettah ismindeyiz. Daha çok nazarlara, büyülere, efendim ne hastalıklara, sıkıntılara, tümöre. İşte bir insanda küçük bir tümör çıksa, büyüye büyüye kanser Allah muhafaza insan öldürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz diyor bir sivilce çıktı, çıban, kainatın efendisi hemen benim parmağımı aldı, oraya koydu, şu duayı oku dedi. Allah'ım ya Musa'l-Kirra Kebir ve ya Musa'l-Kirra Kebir'e Sakhir, Sakhir Mabi. Bunlar hep dergide yazılı. 60. sayfalar. Büyüğü küçülten Allah, küçüğü büyüten Allah, benim bu derdimi küçült. Mesela kimde kanser tümör olsa salavat getirir. Bir salavat, peşine bu dua, bir daha salavat. İki salavat arasında bu duayı okusun, 33 kere, 313 kere tümör küçülecek. Allah'ın izniyle küçülecek. Hadis-i şerif bu ya. Bu dergide neler var ama anlamıyorsunuz. Bunu anladığınız yok. Burada ne dualar var? Ölümcül dertlere dualar var. Allah'ın isimleri bunlar. Burada çok uzun konuşamıyorum. Bir de 7 ayet var. Hepsinde fetih ve açılım ayeti. Fettah ismi ne kadar sıkıntılı işiniz. Kalbinizde darlık, işinizde darlık, kısmetinizde darlık. Evlenemeyenler. Bütün kilitli kapıları Allah Fettah ismiyle açacak. Fettah. Her şeyi açan Allah. Bu ismin hastaları var. Kaç kere okursan, ne zaman okursan, hangi işin için okursan, bunları Arifan dergisinde bu sayıda bulabilirsiniz. Hz. Ali Efendimiz'de fetihle geçen, fetih kelimesi geçen 7 ayet var diyor Kur'an'da. Kim bu ayetleri bir gün içinde okursa, yedi kat gök yere inse, kapaklansa, tabaklansa, o kişi arada kalsa, vallahi Allah çıkacak kapı yaratır, onu zayi etmez. Kur'an'da yedi ayet var. O da ilk olarak bu dergide yazdım. Bu başka kitaplarımda yok. Mâfitehillâh diye başlıyorum. Yani ayet-i kerimeler, efendim, kullen yusîmenâ illâ mâketevullâhu lenâ ve mevlânâ'dan da başlıyor. Fetih ayetleri birçoğunda geçiyor. Allah'ın açtığı kapıyı kimse kapatamaz. Allah'ın tuttuğu rahmeti kimse açamaz, yollayamaz. Biz Allah'ımızdan istiyoruz. Bütün hayırları bize fetheyle ya Rabbi. Amin. Şerleri başımızdan defeyle ya Rabbi. Amin. Bizi de bu cemaatimizde hayırlara anahtar eyle ya Rabbi. Amin. Şerlere kilit eyle ya Rabbi. Amin. Arifan dergisinden böyle satır satır o dualardan istifade edip pek bir yerde bulamayacağınız ilimler var. Rabbim amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Vâli ve sâhmü şâfilâ kâfe ve lâ ruhu ruhuna imam tarikatina. Efendim Muhammed Fazıl ve Allah Hz. Bin Meşayifina ve Zatidina ve Mâtina ve Mâti Müslümin ve Mâti Cemaat-i Hâzırîn Şeyhul İslam İsmail Efendi ve Sâhî Şeyhul İslamların Fatih Sultan Yavuz Sultan ve Sâhî Selahattin Uthmaniye'nin ve bütün sisteyi ve şahımızın ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemize kadar bizi doğuran bütün müminin-i müminat geçmişlerimizin ervâhı için demeden evvel bütün dualarımızın kabulü için meclisimizin hayırlı hıtamı için buyurun. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.